الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين صلات کې اول لس عذابونه ذکر کول زواجرو په لفظ د ویل سره هر یو یې ذکر کړو پس یو جرم نه چې هغه مخکې جرم تا او عمل ته به کې اشاره ویلی شی قیامت کی چی آزا یوم لا ینطقون دا غروز دا چی دی با خبری نشی کولی نو یو مطلب دا دی چی خبری با کئی خوبی پیدی بای نو آغا خبری پا نش باندی صاف شو دغه دنیا کې هم هغه قول معتبر دی چې په دلیل سره یې ناقبلي او کله چې به دلیل یې نه داږي اس اعتبار نه دی قیامت کې جدي سوینو حجت په سره نه دی دلیل په سره نه دی ګډیر سوی خواوی تا کلام نشی ویلے اگه تا نطق نشی ویلے اوز کلا ینطقون یو معنی داو دو امداد چی داو حالتی دی قیامت کډیر احوال وقتو ندی آخری وقت پا کدائی چی دیل و مهور لگولش پخلو بانده بیا به خبر نشی کولې لئن چې خون کې عام راځي ولا یؤذن لهم انا بدی ته اجازه ټوکلې شي بیا تذرون چې عذر پېښ کی ځکه دنیا کې وځي زدا سه حال او داسې مصیبت په وخت کې ډېر قسم آقسم منصوبی تطویرون جو اکڑی او سعودر و بزر بے پیش کپا گئی وکاروش دنیا کی قیمت کی بوم دیدہ قیاس کئی سیر دل تک بوم بس اللہ تسعودر معذرت کو انکار بوشی نویوی چلائی اوزن لہم دی ته باندې خبر اجازه نشي کېږي چنن تاسو خپل طرف نعوذر معذرت پېښ کړي ویل یوم ذل المكذبین علاکت په دغه ورځ هغه خلق لا چې تکذیب کوي د دې واقعات او د قیامت هازا یوم الفصل او بویلی شی اللہ طرفنا چی دا غرد جدائی دا قیامت تروز دیر نمونو یو نم پکیو یوم الفصل چی دا غی پورا تفصیل با ارست صورت کی رازی چی جدائی سنگ رالا جمعناكم الاولين الله سره خطاب کوي چې راجمه مې کړې تاسو اولم باندې قومونه رومبي او وستي ټول مې راجمه کړې د دې لپاره مې راجمع کړې چې کنن ستاسو سزور او طاقتې د ځان خلاصول صرف د دې چې ځان خلاص کړي د عذاب نه او د سزا نه نن ټول راجمع یې چې دا دې چرنې جمع شوي او تاسو په دنیا کې کو دومره نو اے ام با ام زان خلاصاو چرا گیر بشوئے سخت برالا تاسو لڈیر چلو نا درد لو لڈیر حیلیم کولی او باغی با ام زان بچکاو ننن خبا خام خا کولی شیدکا چدا سی چرن نگی جمع شوی اولین و آخرین پین کان لکم قیدن کچروی استاسو دا پارا سچل اخلاسی وکیدون اللہوی وی کئی کنا اگا چل چارسی نو خارج تیروبا سے زن خلاس کنن دا عذابنا زن خلاسو السمانا این زمان مقابلہ با کوئی کنا وکیدون نو که که پزور باندی کسا نور سا چلو تدبیر دردی کسا آغا خپل آلی هرا استیش دنیا کی چبو حواغیم خلاسو لشی وزما مقابله کی دار سا چی دا وزما مقابله کی زگزو خو نپریدم اللہوی ما خو نولیه ما خو در وست تدید پارا مقرر کلیوا چې دا په کتابو له سزا در کوم نن زه سزا در کوم او تاسو ځان خلاص کړئ زمونږ استاد زمونږ استاد سو مقابله الله وي ویل یوم ذل المكذبین هلاکت په دغه ورځ خاص هغه خلق لره چې تکذیب وکاو د یوم الفصل دین من چې رد جزای په کې چاره اوسه د دې تکذیب یې کو د دې انکار یې کو هغه د پاره تبای ده مؤمنان لا بشارت ذکر کوي د مجرمانو په مقابله کې څنګه د مجرمانو حال یې مخ کې ذکر کو چری ته وویل شي ان تولقو الى ذل ذي ثلاث شعاب لال شه سوري ته لال شه داسه سوره ده ناغو سوره نو نوس مؤمنان ذکر کوي متقیان ذکر کوي او داغي په حق کې الله بیانې چری له سوره شتا اللہ تا معلومہ کد عرش سورے دے ہم کبیاجی جنت تلارشی دے جنت سورے دے ہم خوشتا دے والا ان المتقین فی ظلال و عیون بیشکا متقین جزان بجکڑے و دنیا کے دے شرک نام تقوی دا واسد فدیس رزقہ یاد کرد دامه کې جزوم را ذکر شو مکذبین او مجرمین نمراته نو مشرکان قران دبل جرم نه یادې کله چې ذکر کینم دا مشرکان ته مراد چې دا وی جرم د قشر کو چې کړه یو نبی شګه متقین وا پسورو کی وی ذل ذلال وسورو کې وای چې یقیني سوري دي کاغذ الله د عرش سوره ده چې څو وخت خبال کوي حساب کتاب چکیږي او بیا و د حساب کتاب باندې مې وروزي پورې ختم شي نو غرمه بیا په جنت کې تیری نو بیا و سوره د جنتی د جنت د ونو د باغونو او عیونن چینی وی و فواکی ها میوی وی مما یشتهون داغنا چی دا دی زلو سغاری چی دی اشتها کئی دی دیر ارمان کئی ناغا میوی وی خوا مما یشتهون قلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون قبوي الذي تان يقال قبوي لشيء الله طرفنا وتغسي ملائكو ده طرفنا ده اعزاز بشكل بان ده اكرام بشكل قلوا واشربوا خريوسك هنيئا دير مزيدار سيدنا دي دا ستاسو چرته نوړي د دنیا کې دا دې کې چې کوم مزه ده دې کې چې کوم لذت ده او دې کې چې کوم حلاوت او خوند ده دا ایزه کې نو اني ان بیا په فراخه او په آزاده سره چې کوم زه هم زلغواړی جنتيان ته اس قسم لا لا مقطوعه ولا ممنوعه راغلیو چه سمانا پاکی نشتا سرکاوٹ پاکی نشتا او پخپلا باغی ہوئی جنتیان با پخپلا ہوئی سور زمر کے چراغلی ہوئی چه الَّذِين صدقنا وعدو وارسنا الارضان نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ چلمو لازمہ کرا کړو د جنت بس زمو غاډ کار دی کی پات کیغو زمو خپل ځای دی خپل ځای وکي سنشتا مونږ باندې سو کواز نشي کولې نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ مونږ په جنت کې دا څه ژوند تیرو چې کوم ځای هم خوای دنیا کې فار چاته خپل کور معلوم خپل باندې دخل نشو کولې خپل باندې داو نشو کولې هغه ته بغیر د اجازه نه او دلته کلی اختیارات دي جنتیان او دا څه دوا جن انیم بما کنتم تعملون در سمر فراخی جتاست حاصل لا دلتا بجنت کی او ازادی حاصل لا دستاست دا عمل بدل دا بما کنتم تعملون بستاست عمل کرده ده وخم نده زائے کرده در دیر لوی حمت نامکار غسته ده ار عبادت او ار طاعتم پزیر اول دی ننن تاسو ته دغه بدله ملاوی یو فصل باندې او یو الله یضاعف لمن یشاء ان کذالک نجزی المحسنین الله یم بدغه سی بدله ورکو محسنین تان متقین دی محسنین دی د شرک نه ځان بچ کړي او په توحید باندې ژوند تیر کړي او ځوال صفته ځکه ذکر چلایو ورکو خو چا ارچالنه متقین له محسنین له ورکو دا نعمتونه چلا بیان کړه سوری دی چینی دی میوی دی به حدا او به انتها ویلو یوم ذل المکذبین هلاکت او هغه خلق له زوړت باندې چری د دې نعمتونو تکذیب کو تا وو ته ډیر وی جوړ جنت ډیر لوی او ډیر ناشنا نعمتونه دی پکې یره وی دا اصل استاد وهم ده تا ایس نشته وی تا چاوی چې جنت ته او داسې جنت ته چی عزیبتونه اوری دلیو عزیبا ٹوپی کولی اور پورا سا انداغانی بے اور پورا چی دا آسی خبر دا جنت دا دی وی خواه جنت وی دا دی دنیا کی خواه چی زلو دی سوالی آو کی او پڑت باندی غم نتی رہے ارمان نپری دی دا دی جنت دی وی خواه دیو دیتا جنت وی دای مطلبو کنی چی دا دروغ دی نا نعمتو نشتا نبکی بابو نشتا نبکی حور و غلمان نشتا تحسوی نا اللہ ایدا مکذبینو کنا دیدا نعمتو نمانل اللہ ایدا دی مکذبین چلگی آئی دا اری خبر تکذیب کئی او بسو ایدمون خدا دنیا دا دل تزان کامیابو دل تکمال حاصلو دغه زمون جنت نو الله وی ښه کلو و تمتعو تاسو جنت ته زه خپل ډکیږي او تشیږي دا زور نور کې دي کې ښه چیر کلی دې جنت نعمتونه نه منل اداغي تکذیب کو الله رب العزت و توي کلو و تمتعو عمل خو نه کوي کنه توحید خو نه منه او په شرکیاتو کې مبتلا اے نو بس زیدا دنیا ستاسو ده ارسمره روزي چې دي نماز یو کې خپل سنشتا کلو وتمتعو خره او مزي کوي په دنیا کې قليلا ډیر لږ وخت دو کښوي ډیر لږ شی دنیا قليل شی او متاعن قليل کړه خره او مزی کوي خډیر لګ انکم مجرمون یقینا تاسو مشرکان یې نن دنیا کې مشرکان مزی کوي ښا چسه د دنیا سہولتونه دی هغه ته حاصل سه دنیا دولتونه دی هغه ته حاصل سعودی دی مرتبی دی هغه ته محتاج هغه ته وناستن او که خواه شو اولل ایرانو او کار با دلو کی اکنینو بس بیاراشن نن داغی اختیار دی نن اقتدار دی دا مجرمان دی مشرکان دی انکم مجرمون ویلو یوم ایزل للمکذبین حلاکت تے پدغا رضبان دے خاص اغا خلق لن چیغی تکذیب کئی دا اللہ دا قرآن ویدہ اسی منتوی خواہ چینکم مجرمون منگا پسن پس مشرکان گروی منگا ار وقت سوال کو چی منگا یا اللہ منگا شرک نو سات خواہ اوی منتا مشرکان وی پیدا تا منگوائی که قرآن دا توی تاسو قرآن کم دے مانا لے دے خواب او قرآن سکے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اَرْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ کلا چی دی تاویلشی چی اللہ تا عاجزی کوئے اللہ تا سجدی کوئے اللہ تا فریاد کوئے تا اللہ نسوال کوئے سمر تعظیمات چی دی آد اللہ تا پار کوئے او غیر اللہ تا آواز مکوئے بوتانو ته سجدی مکوین درگاونو ته سجدی مکوین لایر کاون نکي یا خپل کار کوي ها د الله تعظیم نکي الله تعجزي او خشوع خضوع نکي بلکې یا خپل درگاونو الها وتا چار سوق دي ها روکو نمرات دا خاص معنا نه ده معروف و مشهورا چکن اغیر و کون کولا نور ارس کول نا امراد تینا عاجزی دا خشوع و خضوع دا اگا پار عبادت که دا منزکی ام دا نو پا ذکر کی ام دا پا توحید کی ام دا پا سنت کی ام دا ټول سچي دي عاجزي الله ته بس توحيدم سنتم ټول جدي ته دعوت ورکړې شو چې دا الله حق ومنه الله تصرف کته کې الله د حکم او د امر تابعداري وکې د الله د کتاب عزت او قدر تاسو ته لا يرجعون لا بالکل او د قران وسعت ډیر دی قران وسیع کتاب دی د کوم بصیرین وی قرطبی چیما مالک او زر را جمعات تا تما زگر منز شویو او داغ داغ مذہبو چی تما زگر دمانزه نپسو نفل نشتا ترنور پریوتو پوری دکا پیغمبر ویلو چلا صلاتا بعد العصر حتی تغرب الشمس اولا صلاتا بعد الفجر بعد الصبح حتى تطلع الشمس دا دو وقتونو کې پیغمبر منع کړی و چې دا سار دمان زنه پس بیا نه پلنشته تر نور خطو پورې رسو به کې او دمازیګر دمان زنه پس نه پلنشته نور پرې اوتو نه رسو به کې حضرت امام مالکم دا مذہب نا چرانو جمعات کې څوک ناستو دا بازی کشران دا سیگا نخوا دا وقتا نه دا زان شیخ او صوفی جوڑ کردی چی امام مالک کی ناستو ناغو توی چی یا شیخ قم فسولی پاس دو رکاتا وکڑا مانزل را لی اگل جمعات ترا لی جمعات تا جو توک راشی نو دو رکاتا بقی جمعات شکرانا دا حدیث د نبی علیہ السلام امام مالک پاسې منځو درې چې مونږ یو کړو بیا وته چاوي چې ستا خدا مذہب دی چې ما ديګر نه پاس نه پالنه کی او تا وکړو نبی زو یې ریځم دې لکه ما ته وې چې قم فرقا رکعتین کنا ته کوم ان کول نو دا آیات می په نظر کې چې وای دا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون ګور چې دې ته ویل شي چې مونږ کنه نه کوي مې بیا به د دینه بچا خلاصو مې وای چې اسنه باغه خلقو کې راشه مجرمانو کې چله دا غي بیان داسې کړی د مونږ ته قران کې چې دې بدبخت ته ویل شي چ الله ته درېګې الله ته عجزیو کې الله ته تن دیو لګوې نو نه لګي وې سنې چې زار خلکو کې راشه مذهب بکی کې بیا ویل یوم ذل المکذبین هلاکت په دغه ورځ باندې خاص دا خلکو لپاره چې انکار کوي د الله د عبادت نه فبأي حديث بعده يؤمنون کله چې په قران باندې دې یقین ونشو قران باندې دې باور ونشو یا اعتماد ونشو قران باندې دې اسلام ونشو قران سره دې زړه ته سکون حاصل نشو قران سره دې اطمینان قلبي رانغې از قرآن پا احکام باندی او پا دلیلونو باندی دا دی یقین مضبوط نشنو اللہ ای بل نور سخو نشتا و بیئی حدیث بعد دا قرآن نپس دا سشتے کلام یا دلیل چی باقی باندی با خلق یقینو کی دید دلتا امویلیو تاسی سور جاسی یکی امویلیو وبأي حديث بعد الله وآيات يؤمنون ولي خلق فتموكن وزم دا زشتا دی بیماران مریضان خواه چه تو توی چه اللہ حق پرست عالمان پیدا کری دی نگره زن رسوا خواه آو زن رسوا چه سواو ری خبر شی پیدا عالمان ننکی حقیصوی ومونگ سر لویلوی عالمان شتا مونگ سر لویلوی مفتیان شتا در دیا کی در او دقا دی که در قرآن ترغیب بولا ورکے چه بغیر در قرآن نگور ایمان نسی سی که دیکھا تو قرآن باند ایمان سی کی گی ندیس ہوئی دیب ہوئی نوی صحابه کرام ہوئی چه مونگا اول ایمان سدکو نو بیام قرآن سدکو نوید اسی وی کنن بس مونگا ام تا تا دقا وایو تا تا چی سووی نو بس دقی بانده مونگا عمل کرده چی سنگا غیوی چی مونگا اول ایمان سدکو بیام قرآن سدکو نمونگا پی عمل کلے مونگا اول ایمان سدکو اس قرآن سدکو خطبہ سے چل کئے و بے یہ حدیث محضر تاج دروسہ پور ایمان ندے سدکڑے چی دو پندو سو شپیتو نباوڑے دلے کا اتا آسلا ایمان سدکے نو قرآن بکل سدکے نو قبر کی بیت سدکے بیا عجیب انسانان دا نور سندی کو انکار دے اعتماد پی نشتا دے بلکل قرآن لسو دا غنور کئی ہے دا او تا دیر سو معمولی ونتی کتاب او ویم دا سی آغا دا مشران ون پاتشوی دی کنا چاگی باوی چه قرآن گوری ار سوک پی نپوی دا پیغمبر مای نازل شو او پی پوی دا پتی سوک پوی گوی بس داغسی تلاوتو نکوئے داغسی او گوارے ترجمہو نکے کنی گوارے دا کفر خطرہ دا پکی خواہ او بولی تکی بدن غلط شی مانا با غلط او کہنو کافران بشے خلق دمرا یرو لیو ناغا پیغمبر چی خپل وقت کیویلیو کنا چسا ایجی و اقوامن تازی قومون برایش دنیا کی چی اقرون القرآن قرآن بلولی اولاوی جاوید تراقی هم نمارین وین پا کتا کی گی ناداو کنا وی تش تلاوتو نکوئے حفظ کوئے تجوید کوئے او دا کوئے اگر مانا نا ترجمین ام بناخ لے پیدا خواه ده پیغمبر خبر تاوک لخا چه ترجمه پکی نئی و معنی و مطلب بانده پویدل پکی نئی نا قرآن شو قرآن غرده ده پیغمبر دادری نصاب ذکر کلی دی چه آغا بسکی دنیا کی یتلو علیم آیاتی اول با بتلاوت کی خزده کی دواسی بناظرہ بانده و یزکیهم او بیا به د شرک نه پاکي عقیده وله صحیح کوي او يعلمهم الكتاب والحكمه بیا به وتا د قران او د سنت معنی او مطلبونه هغه خي کنه نه نصاب کې خدا ارسو کنه ادي چراله دی وی چې نه څوک چې ترجمه کوي نو کافر وشي په دی باندې د قاضي په معنا بل څوک نه پوي غلطي به نه وشي وي ګوره دا نعم ته په ځای کې انعام ته وینو دا څه بشي واسه بشي خلق یې رولیو در دې لپاره چې قران څوک نه وي په معنی و نه وي په خپل جواب کې ځدن کی د دې لپاره دومره قسمه قسم حربې استعمال کړو خلق یې رولیو